Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikiwa zimebaki siku chache sana kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nimeonelea katika bayan ya leo, insha Allah Ta'ala, tuangazie matayarisho ya Muislamu anayotakana kuwa nayo kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Matayarisho ama maandalizi imekuwa ni ada na dasturi ya wanadamu. Jeshi kupata ushindi yategemea matayarisho yake. Mwanafunzi kufaulu katika mitihani yake yategemea jinsi gani alivyojitayarisha. Bal hakuna anayepinga kwamba ufanisi wa mwanadamu katika michakato yake yote maishani hutegemea ile nafasi kubwa aliyoitumia katika kujitayarisha. Twafahamu kwamba huu ni mwezi wa kheri, ni mwezi wa kujipinda, lakini pia twafahamu kwamba lazima tuupokee ikiwa sisi wenyewe tumejitayarisha kwa maandalizi au matayarisho kadha wa kadha. Tuzungumzie baadhi ya matayarisho. Kwanza, kujitayarisha na dua. Nachokusudia hapa, kabla ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu siku zote anatakiwa akithirishe dua kumuomba Mola wake aweze kumpa taufik ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufanya yale ambayo amepewa majukumu kuyatekeleza ndani ya Ramadhani, ikiwemo jukumu kubwa la faradhi ya saum, ambayo si faradhi tu bali ni nguzo miongoni mwa zile nguzo tano za Uislamu. Amepokea Imam Ahmad katika musnadi yake kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kila ulipokuwa ukiandama mwezi, si mwezi tu wa Ramadhani bali mwezi wowote ule miongoni mwa miezi 12 ya kalenda yetu ya Kiislamu, alikuwa akiomba dua speciali, nayo ni kusema: Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ewe Mola, tuandamishie juu yetu huu mwezi, bil amni wal iman, kwa amani na iman, wassalamata wal islam, na usalama na uislamu, rabbi, Mola wangu mimi, wa rabbuka, na Mola wako wewe, alhilal, wewe mwezi mwandamo, Allahu, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dua hii inadhihirisha mambo yafuatayo. Kwanza, yadhihirisha ile kiu cha mu'min siku zote kuomba amani katika maisha na kuomba kuwa abakie katika imani. Kama vile vile jambo jingine linalodhihirika katika hadithi hii au katika dua hii ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, siku zote Muislamu ni aombe usalama na Uislamu, yani abakie katika neema ya Uislamu. Yani kwa lugha nyingine, mambo haya aliyoyataja sallallahu alayhi wasallam yakikosekaniwa katika dunia, basi ndio chanzo cha mtafaruku na ndio chanzo cha kutoweka kila la kheri hapa duniani. Kwa maana hii, Kupatikana kwa iman ndio kupatikana kwa amani, na kupatikana kwa Uislamu ndio kupatikana kwa usalama. Kwa lugha nyingine, kukosekana kwa imani ni kutoweka kwa iman, ni kutoweka kwa amani, na kutoweka kwa Uislamu ni kutoweka kwa usalama. Waislamu ni watu ambao siku zote wanalinganiwa na Uislamu wao kuwa ni watu wenye kupenda amani, wenye kupenda usalama. Kwa hivyo hii usalama, huu usalama na amani ni mambo ambayo yanatakikana yawe ni sehemu na dasturi msingi katika maisha ya Waislamu. Tukakatazwa Waislamu kutukanana, tukakatazwa Waislamu kuchukiana. Kwa nini nataja mazungumzo haya? Ni kwa sababu naelewa, na wewe ndugu yangu Muislamu unaelewa, ya kwamba kila unapoingia na unapoandama mwezi mwandamo wa Ramadhani, Waislamu huenda ile Ramadhani ikawa wanaianza na chuki na malumbano na masengenyo. Hali hii huendelea na kushuhudiwa mpaka siku ya mwisho ya kuuaga mwezi mtukufu Ramadhani. Waislamu huendeleza, badali ya ile furaha ambayo Mwenyezi Mungu ametutaka kwamba tudhihirishe furaha baada ya kukamilika ile Ramadhani, sisi huwa kuna chuki na malumbano na kuteta juu ya swala la ikhtilafu ya mwandamo wa mwezi. Tunafahamu ndugu zangu kwamba katika fikhi ya Kiislamu, swala hili la mwandamo wa mwezi ni swala ambalo limewekwa kwa chini ya anwani ikhtilaful matali', ambayo hubebwa rai mbili. Rai ya kwanza, je, kuonekaniwa kwa mwezi katika eneo moja duniani ya lazimu Waislamu wote duniani kufuata mwezi ule? Swali hili ndiyo likaleta rai mbili miongoni mwa rai za Kiislamu. Kuna wengine wakasema kwamba hatulazimiki kufuata mwezi ulioandama eneo moja duniani, sisi Waislamu wa eneo fulani ambao hatukuona, hatulazimiki kufuata mwezi ule. Rai ya pili ni kwamba tunalazimika kufuata mwezi unapoandama katika eneo lolote duniani. Ikhtilafu hii, ndugu yangu Muislamu, ilikuweko, iliendelea kuweko na itaendelea kuweko. Lakini ikhtilafu hii, pamoja na kuweko kwake katika historia, haikuwa ni kizuizi kwa upande wa pili kwa Waislamu kutofanya matukufu ya Uislamu, kuhami baidhatul islami na kuhami umoja wa Waislamu. Ndiyo, pamoja na ikhtilafu hizi, Waislamu hawakuzuilika kukomboa mji baada ya mji mwingine. Hawakuzuilika Waislamu katika kuunganisha umma wa Kiislamu na safu za jeshi katika kurudi na kupigana na maadui wa Uislamu. Ninafahamu ndugu yangu msikilizaji kwamba hizi ikhtilafu zilizoko leo pia zina mkono wa siasa za kiilmania leo hii. Kwa hivyo ile sura ya ikhtilafu ya kifikhi pia leo imezidishwa kuwa ni sura sasa ya ikhtilafu ya kimaeneo, ikhtilafu ya kimipaka, kiasi cha kwamba sasa imekuwa kadhia ya ikhtilafu al-matali' ni kadhia tu siasia tu ilmania, kiasi cha kwamba sasa si mwezi tu wa matali' bali ni mwezi wa kimipaka. Hii yote ni athar ya kuishi chini ya mipaka iliyochorwa na wakoloni, ambao lengo lao ilikuwa ni kuhujumu umoja wa umma, umoja huu ambao ni faradhi Waislamu kuwa nao. Kwa hivyo ni muhimu ndugu zangu, dua hii iashirie na tuitabikishe kwamba pamoja na ikhtilafu zetu, Waislamu lazima tuukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kila usalama, kwa kila utulivu, na kwa kupendana na mapenzi na mahaba baina ya umma wa Kiislamu. Jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, ni muhimu tunapoikabili Ramadhan tutakase nia zetu, kwani asili nia ndiyo chombo pekee kinachopima matendo yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim akasema sallallahu alayhi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, hakika ya matendo ya wanadamu hayazingatiwi ila yanazingatiwa kwa uwepo wa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kwamba hakika kila mtu huandikiwa, hukubaliwa ile amali yake kwa mujaradi wa ile nia alonuia ndani yake. Al-Imamu Nawawi rahimahullah alipoitaja hadithi hii na kusharehesha akasema, ajma'al muslimuna ala 'idhami mawqi'i hadha al-hadith wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi, kwamba Waislamu wamekubaliana juu ya nafasi kubwa iliyoko katika hadithi hii na faida nyingi sana za hadithi hii, pamoja na kwamba Waislamu vile vile wamekubaliana juu ya usahihi wa hadithi hii. Ayuha al-ikhwa, nia mahala pake ni moyoni, na lau mtu ataitamka kwa ulimi, lau mtu atatamka kwa ulimi wake kitu au neno lakini kinyume na ile nia aliyonuia, kitakachozingatiwa ama fal itibaru bima yanwi la bima filaf, kitakachozingatiwa ni kile alichonuia. Mathalan, mtu anaswali swala ya dhuhuri, nia yake ni swala ya dhuhuri, lakini inapokuja katika kutamka akatamka swala ya alasiri, anachozingatiwa hapa, kinachozingatiwa ni ile nia yake, ataandikiwa thawabu kuwa na swali sala ya dhuhuri. Hii ndio umuhimu wa hadithi hii katika suala la nia. Bal vile vile wanavyoni katika kuizungumzia hadithi hii, akiwemo vile vile al-Imamu An-Nawawi akaelezea kwamba qala jamahirul ulamai min ahli al-arabiyyati wal usuli wa ghayruhum lafdhatu innama mawdu'atun lil hasri tuthbitu al madhkur wa tanfi ma siwahu, akasema wamesema jamhuri ya ulama wa katika ahli al-arabiyya na watu wa usuli vile vile na wasokwa hao, kwamba tamko la innama katika hii hadithi maudhu'atu lilhasri ni lenye kubeba maana ya kufungika, yani kufunga kitu, tuthbitu almadhkur, linathibitisha kile kinachotajwa, watanfi masiwahu, na kinakataza na kukanusha kinyume chake. Kwa kadiri, kwa takdiri ya maana ya hadithi hii itakuwa ina maana innal a'mala tuhsabu biniyya. Imam An-Nawawi anasema takdiri ya hadithi hii ni kwamba sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema hakika ya matendo huisabiwa kwa nia, wala tuhsabu idha kanat bila nia, wala hayahisabiwi matendo ikiwa hayakutendwa kwa msingi wa nia. Wa fihi, akaendelea kusema al-Imam An-Nawawi, dalilun ala anna at-taharata wa hiya al-wudu'u والغسل والتيمم لا تصح الا بنيه. Na hii vile vile kuna dalili katika hadithi hii kwamba tahara na udhu, josho, tayammum, yote haya hayasihi ila kwa nia. Wakadhalika salatu, vile vile swala, wazakatu na zaka, wasawm na sawm, walhajj na hajj, walitikafu na itikafu, wasairu al-ibadat, na ibada zote huwa hazizingatiwi ila huzingatiwa kwa nia, wala hazisihi ila kwa nia. Akasema al-Imamu al-Ghazali katika kitabu chake al-Ihya, alipo kuja katika kugawa matendo ya mja, fi inqisami al-amal, yeye akayagawanya matendo ya mwanadamu ya Muislamu kama hali tatu, kwamba kuna maasi wa taat wa mubahat. Akasema wa ta'thiru an-niyyah fi dhalik, na athari ya nia katika matendo haya, katika kismu cha kwanza, yani katika kigawanyo cha kwanza hiki cha kwamba kuna maasiya. Akasema al-maasi wa hiya la tataghayyaru an mawdhu'iha bi niyyah, kuwa maasiya siku zote hayabadiliki kwa nia. Fala yambaghi an yafhama al-jahil, hafai afahamu yule mjinga dhalika akafahamu hilo, kwa maana kwamba labda mjinga aweza akafahamu innama al-a'malu binniyat, akaona labda mtu kwa nia njema aweza akageuza taa ikawa maasi au maasi ikawa ni taa. Fala yambaghi an yafhama al-jahil dhalik min umumi qawlihi alayhi salamu innama al-a'malu binniyat, akadhania kwamba maasiya yaweza yakabadilika kuwa ni taa kwa mujarradi wa nia. Kama kwa mfano mtu asengenye mwenzake kwa kuchunga tu ati yani kukujali maslahi ya mtu, kalladhi yakhtabu insanan, mtu asengenye mtu mura'at alqalbi ghairihi, kwa sababu nachunga maslahi yako, anaweza kusengenya mtu mwingine. Nikiulizwa bwana, mimi nia yangu bwana si kusengenya, nia yangu bwana nataka nimridhishe huyu mtu, lakini najua kwamba kusengenya ni bwana, hiyo itakuwa tayari ni kosa katika sheria ya Kiislamu. Au vile vile mtu akamlisha maskini kwa mali ambayo si yake, kwa mali ya wizi, au akajenga madrasa au msikiti kwa mali za haramu, kisha kaulizwa akasema la, mimi nimejenga jambo, msikiti ni jambo, ni amali nzuri, lakini nia yake ati akaiba, lakini kwa sababu ana nia ya kujenga msikiti akaiba ili ajenge msikiti, mtu huyu itakuwa amali yake hiyo haizingatiwi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hivyo, ndugu zangu, ni muhimu kutakasa nia zetu tunapotaka kufanya amali yoyote ile. Huwezi mwanasiasa wa Kiislamu akasema mimi nitajiunga na chama cha kidemokrasia. Kwani tunafahamu wake wa demokrasia kwamba ni siasa inayomkana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu hana nafasi katika kupeleka mwanadamu kisheria, bali sheria ni haki ya mwanadamu, yeye mwenyewe ndiyo ana haki ya kujiamulia lipi zuri, lipi baya, lipi halali, lipi haramu. Sasa mwanasiasa aliyechanganyikiwa akasema mimi na nia nzuri ya kutetea Uislamu, kwa hivyo nitaingia na nitajisajili kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa cha kidemokrasia kwa ajili ati ya kutetea maslahi ya Waislamu. Hapa hapa vile vile haiwezi ikazingatiwa nia yake ile. Hapa atakuwa amefanya maasi, kwa sababu asili demokrasia yenyewe inagongana na Uislamu, na huwezi ukafanya maasi kwa nia njema. Taban huwezi vile vile kwa nia njema ukafanya maasiya. Kwa hivyo, ndugu zangu, ndo nikasema moja katika matayarisho makubwa ya Ramadhani ni kutakasa nia zetu. Tunajua kuna mambo ambayo umeazimia kutoa, kusaidia watu, kusaidia maskini, umetia nia ya kuswali swala za usiku, umetia nia ya kuswali sala za tarawih. Basi weka nia yako, takasa nia yako. Usiseme tu kwa mimi nitakani swali sana mpaka mwaka huu watu wajue nimeswali, au nitafunga sana mimi mpaka watu wajue. La, unafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu, ndugu zangu, kutakasa nia zetu tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la tatu ambalo ni kujitayarisha kwa alo Ramadhani ni kujiandaa, ndugu zangu, na tauba ya kikweli. Nasema tauba ya kikweli kwa sababu kuna mkorogo baina ya umma wa Kiislamu. Kuna watu wana mazoea ya kusitisha maasi ya kwa muda na kwa msimu fulani, wakidhania kwamba kufanya hivyo ni toba. Sasa tunasema lazima tuwe na maandalizi ya kwamba msimu unaokuja ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, nao ni mwezi wa tauba. Na tauba, ndugu yangu, ni kwamba ni sharti ukiri kwamba lile jambo unalolifanya ni kosa, na utie azma ya kwamba hutorudia na ujutie kulifanya. Haya yanayofanywa na Waislamu kuona kwamba ndani ya Ramadhani husitisha maovu, lakini inapomalizika watu huyarudia yale maovu, hii itakuwa hatumuenjoy Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yeye hayuko mbali, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko mbali ya kufanyiwa aina ya hadaa, bali tunajienjoy na tunajifanyia muhada wa nafsi zetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kushajiisha tauba ya waja wake akafungua mlango wa tauba na akatukataza kukata tamaa na rahma na maghfira na tauba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mwenyezi Mungu anasema, sema ewe Muhammad mtume wangu mtukufu wa daraja, kuwaambia hao watu waja wangu ambao wamepituka mipaka kwa maasi, la taqnatu min rahmatillahi, musikate tamaa na rahma ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huweza kusamehe, anasamehe madhambi yote, yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Nne, ndugu zangu, ambao tutakoma hapa insha Allah Taala, ni tujiandae kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndugu zangu, Qur'ani imeshukishwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii ndiyo sababu ya huu mwezi wa Ramadhani unaotukabili ukanyanyuliwa daraja tofauti na miezi mingine, ni kwa sababu ya mafungamano yake na kitabu cha Al-Qur'anul Karim. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an uhudan lin-nas. Kwamba huu mwezi mlioambiwa mfunge nyinyi Waislamu, ndani yake ndiyo imeteremshwa Al-Qur'anul Karim. Hudan lin-nas, iwe ni mwongozo kwa watu. Tutakoma hapa ndugu zangu kufafanua hii kadhia. Naam, tuweke nia za kusoma Al-Qur'anul Karim, tuweke nia za kuifahamu Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni sheria. Sheria hizi alizokuja nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kuokoa ulimwengu kutokamana na majanga na kiza cha ujahilia, kuja katika nuru nyeupe ya Uislamu. Tusome Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani si nyimbo. Tuisome Qur'ani, tureflect, je, Qur'ani inatengeneza vipi tabia za watoto wetu? Tusikome hapa. Je, Qur'ani inatengeneza vipi familia zetu kwa ujumla? Tusikome hapa. Je, Qur'ani inatengeneza vipi jamii tunayoishi? Bali je, Qur'ani ina nafasi gani ya kuokoa matatizo ya wanadamu katika mujtamaa leo tunaoishi? Tunafahamu ndugu zangu, majanga tunayoyaona ya kisiasa, majanga tunayoyaona ya kiuchumi, majanga tunayoyaona ya kijamii, mmonyoko wa maadili, majanga haya, je, hayajakuwa kuwa ni athari ya kuacha na kuihama Al-Qur'anul Karim? Je, basi Ramadhani hii tutaipa hadhi gani Al-Qur'anul Karim? Licha ya kwamba tutaisoma, je, tutajiuliza maswali haya, effect ya Qur'ani katika society leo? Je, watawala walioko wanaitabikisha Al-Qur'anul Karim? Na kama ni kinyume chake, na kama hawaitabikishi Al-Qur'anul Karim, je, twafanya nini sisi kama umma wa Qur'an, umma ambao tumenyanyuliwa daraja kwa Al-Qur'anul Karim na tutadhalilishwa kwa kuiacha Al-Qur'anul Karim? Je, tunaupeleka ujumbe wa Qur'ani kwa umma? Je, tunaiambiaje dunia ambayo sasa hivi kabla ya janga la corona yenyewe ina majanga juu ya majanga? Je, tunaiambiaje dunia na mwito wa Al-Qur'anul Karim? Hivi ndugu zangu, ndivyo Muislamu anavyotakana kujitayarisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuna mengi makubwa insha Allah Taala ambayo Muislamu lazima ajue, hukumu za Ramadhani, hukumu za saum na mengineyo kama yale. Lakini alhasil, tukomeke hapa kwa kuonyesha tu hizo nukta kadhaa ambazo zitatusaidia jinsi gani ya kukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa ni wenye afya na uzima, na tuweze atupe taufiki ya kutekeleza ibada tukufu ya saum, na atujalie na aturuzuku Lailatul Qadr ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu, khairu min alfi shahr, ni mwezi bora kuliko miezi 1000. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.